Ben gideyim artık. Duramam buralarda. Beddua etmem, üzülmeyin. Kafama sıkar giderim. Gitti. Gitti. Gitti. Gitti. Gitti. Dağ gibi sunucunuza gitti. Rıza. Sen de çeker gider miydin böyle yıldızlar ülkesine? Narin bir kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza. Bir çoban kavalında yitirdik Rıza'yı. Biz üç kişiydik. Husumet, Rıza ve ben. Supi, Muhabbettin. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. Güzel çaylar yapardı Rıza. Tüterdi buram buram. Hepimiz ondan içerdik. Ateş böcekleriyle bir oldu. Kırpışarak tükendi Rıza. Kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Rıza, vahşi bayırların maralı. Saçları şöleyle taralı. Sen de gider miydin böyle yıldızlar ülkesine ula? Ey Rızacan, katran gecelerin heyulası. Sen de böyle düşecek adam mıydın? Konuşsana. Biz üç kişiydik. Husumet, Muhabbettin ve Rıza. Ben şey diyecektim. Vay Rıza, döndün ha? Nihayet bizi buralarda yalnızlığımızla baş başa bırakmayacaksın değil mi Rıza? Temiz Anadolu çocuğu Rıza. Ben bu ayki maaşımı alıp da gideyim dedim sadece. Demek ki çok duygusal çocukmuş. Demek ki içine oturmuş. Gerçekten de çekti gitti. Çay bardakları öksüz kaldı. Aslında bu kadar üstelemeyecektik. Oynasaydı keşke Hacivat. Ama adam peltekti. Peltek Hacivat olur mu efendim? Olurdu be Husumet Bey. R'leri zor söyleyen beyaz bile oynamadı mı Hacivat'ı filmde ha? Sunucusuz da kaldık, iyi mi valla? Neyse, olan oldu. Allah vere de başka sorunlar çıkmaya. Husumet Bey, Husumet Bey. Sorunu an, imdadı kapıda gör. Sen de böyle Husumet Bey, Husumet Bey diye odaya girdiysen kesin kötü bir şey vardır. Hiç mi hayırlı haber getirmez bu çocuk ya? Aşçımız Temcit Osman ortalarda yok. Oğlum aramadınız mı cebinden mebinden? Aramadım efendim. Bilirsiniz ben sadece sorunları tespit ederim. Git ara o zaman. Felaket tellalı, imdat sorunsalı. Aşçısız da kaldık, iyi mi? Sordun mu? Niye gitmiş Temcit Osman? Gördüğü lüzum üzerine mi? Yoksa Hacivat rolünü ona da mı teklif etmiştik ya? Van'daymış efendim. Ulan ne işi varmış Van'da onun? Yıllık iznimin bir bölümünü kullandığım için yemeklerime ara verdim dedi efendim. Yıllık izin mi? Kim vermiş ona lan yıllık izninin bir bölümünü? Siz vermişsiniz. İnanmazsanız izin kağıdını faksiyeyim dedi. Ana! Hay kafam! Ulan iki gün önce izin kağıdını ben imzaladım ya. Ah kafam ah! Nasıl da düşünemedim. Muhabbettin Bey, hadi ben düşünemedim, sizi onların başına vermiştim. Siz niye onayladınız izni bu adamın? Ne bileyim Husumetciğim, iki gün önce iftar daveti planda yoktu ki. Temcit Osman'ı izinden çağırsak, ilk arabaya atlasa gelse? Oğlum adam Van'dan ancak sahur yemeğine yetişir be. Biz sahur yemeği değil, iftar yemeği vereceğiz. Nereden baksan 250 kişilik yemek. Biz nasıl hazırlayalım Muhabbettin abi? Hem biz daha Hacivat Karagöz oyununa hazırlanacağız. Allah milleti davet ettik, rezil olamayız. Basın mensupları da gelecek. İftarda bir hurma bir su verdiler diye adımızı çıkarırlar. Sitemizin şerefi söz konusu çocuklar. Güçlerimizi birleştirirsek bu işi başarabiliriz. Oo iyi valla, yemek hazırlayalım. Kapıda bekleyelim. Bir yandan da oyun hazırlayalım. Hem sunucu ayarlanacaktı, ayarlandı mı? Sunucumuz çekti gitti valiziyle. Rıza mıydı? Evet. Adam oyunda rol vermediniz diye çekti gitti resmen ya. Burada olsaydı ne güzel, bize de çok yardımı dokunurdu. Ne yapacağız peki Muhabbettin abi? Zaman durma zamanı değil evlatlarım. Çok iyi organize olmalıyız. Battal 1, imdat 2, ben 3, Husumet Bey 4. Evet 4 kişiyiz ya topu topu. Etraftan transferler de yapmalıyız. İmdat git. Ne yap yap, taksici otoban Nevzat'ı razı et, bize yardım etsin. Rıza. Ah Rıza, burada olsaydın ne iyi olurdu oğlum be. Ne yapıp edip Rıza'yı bulmalıyız arkadaşlar. Köprü altlarına filan giderim. Emin önünde bir kör kemancı filan olurum diyordu. Battal al bunları. Husumet Bey'in arabasının anahtarları. Git köprü altlarına bak. Emin önünü Mahmut Paşa'yı dolaş. Yakala kurtar o adamı. Merak etmeyin muhabbetin abi. Çaycı Rıza'yı kurtarmak operasyonunu hemen başlatıyorum. Bu arada ortadaki devriyaj mıydı fren miydi? Oğlum senin ehliyetin yok mu? Var da. Bakkaldan mı aldın? Ya karıştırıyorum işte bazen. Tamam telaşa lüzum yok. Onun arabası otomatik vites. O zaman şeyi sorsam? Yine ne var battal? Sağdaki mi fren oluyor, soldaki mi? Oğlum sen araba kullanmadın mı hiç? Kullandım da otomatik kullanmadım. Arkadaşlar, yardım alabileceğimiz herkese ulaşalım. Ama dikkat edelim, davetler durumu çakmamalı. Bu bizim davamız. Yüzümüzün akıyla çıkalım arkadaşlar bu organizasyondan. Hadi bakalım. Rıza! Rıza! Çaykoski Rıza! Rıza! Çaykoski Rıza! Rıza neredesin oğlum lan? Bir de evin önüne geçeyim bari. Ya Nevzat abi, hayat memat meselesi. Hop oğlum, otoban Nevzat da. Tamam, otoban Nevzat abi. Ne olur yardım et ya. La uşağım, işim var da. İşim var diyorum, müşteriler yollara bekliyor beni de. Abi boş ver, hayat biter, yol bitmez. Biraz daha beklesinler. Hayat memat meselesi diyorum ya. Ya uşağım, ben sadece hamsi tava yapmasını biliyorum ya. İftara da hamsi tava yapılır mı ya? Abi tamam da bu sitenin aşçısı var, maaşla çalışıyor, o yapsın. Oğlum izinde lan, izinde. Abi madem yeterli eleman yok, ne diye iftar daveti veriyor bu adam ya? Cihangir beni kızdırma. Abi ben sadece melemen yapmasını biliyorum ya. Onu da battal tescil etti, iyi meleyemiyormuşum artık. Tabii bekar zamanların üzerinden onca yıl geçti. Paslandı. Oğlum iftarda menemen mi vereceğiz? Abi bir de biraz makarna yapmayı biliyorum, o kadar. Cihangir güldürme halimize kimseyi. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Tamam da abi işi bırakıp gelemem ki. Oğlum işi bırak gel diyen kim ya? Patrondan izin al, biraz erken gel, o kadar. Abi sen bizim Kılgamış'ı tanımıyorsun ya. Canını iste ama izin isteme, öyle bir adam yani. Beni mi çekiştiriyorsunuz Cihangir Bey? Allah! Hem de telefonda. Kılgamış da kim Cihangir Bey? Benden habersiz iş mi değiştirdiniz yoksa? Yeni patronunuzun ismi Kılgamış demek. İsimlerimiz ne kadar da benziyor. Ben nazir olsun diye, yani sevdiğimiz insanları böyle şey yaparız da. Kim o adam Cihangir? Telefonların dinleniyor mu yoksa? Ben Cihangir Bey'in patronu olarak konuşmanızda adı geçen kişiyim. Başkasının telefon görüşmesinde tanışmak pek adetim değildir ama ismim Kılgamış. Ben de Muhabbettin. Cihangir Bey'in komşusuyum. Aynı zamanda sitenin mütevelli heyeti başkanıyım. Hasbelkader sitesinin. Memnun oldum. Evet, bu sitenin ismini son zamanlarda sıkça duymaya başladım. Sitenizin bir de sitesi var değil mi? Web sitesi yani. Evet, acizane. Bir ara buyurun gelin de normal yollarla tanışalım. Hadi ben sizi Cihangir Bey'le yalnız bırakayım. Yardım edin Kılgamış Bey. Bu çocuğu adam edin. Bu Cihangir'in eti sizin, kemiği benim. Buyurun Muhabbettin Bey. Muhabbettin abi ayıp oluyor patronumun yanında yani. Siz susun Cihangir Bey. Sizin patronunuz Kılgamış Bey. Ben değilim ki. Kılgamış Bey, izninizle Cihangir Bey'e bugün acil olarak ihtiyacımız var. Borsa danışmanlığımı yaptıracaksınız. Mesai saatleri içerisinde sadece bana para kazandırabilir. Yok efendim, aksine hayır işi. Hem size sevap kazandıracak hem kendine. O zaman durum başka. Ne güzel. Nedir bu iş? Akşama bizim sitede iftar daveti var. Biraz aksaklık oldu. Biz de eşten dosttan yardım talep ediyoruz. Tamam, gerisini ben hallederim Muhabbettin abi. Sen kapat. Cihangir Bey, ben konuşuyorum değil mi telefonda? Durum bundan ibaret işte Kılgamış Bey. Peki bir misafir kabul edecek kontenjanınız var değil mi? Tabii ki, ne demek, buyurun gelin. Tamam Muhabbettin Bey, biz erkenden yola çıkıyoruz. Cihangir Bey'i bizzat ellerimle teslim edeceğim size. Yok, yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki bu çocuk ya. Şurada bir kör kemancı var. Ona sorayım bir. Olmazsa Mahmut Paşa'ya bakacağız artık. Alo. Hüsniye Hanım. Sen güzel kadayıf yapardın be. Şöyle cevizli cevizli. Akşam iftarı site lokalinde yemeyecek miydik? Canım bunun sahuru var. Bir sonraki iftarı var. Hatta biraz fazla yapsan şöyle konu komşuya da dağıtsak biraz. Peki. Madem canın istedi tamam. Kaç kişilik olsun? 10 kişilik yeter mi? Çarpı 25 yapsak. Ne? Orduya mı dağıtacaksın Husumet Bey? Orduya değil de davetlilere. Temcit Osman niye yapmıyor? Hiç sormayın Hüsniye Hanım. Başımıza neler geldi neler. Elim kırılaydı da o izin kağıdını imzalamayaydım. Aman dikkat edin. Davetler ayıp olmasın. Bu mesele fazla duyulmasın. Durum aynen böyle işte Ganimet Hanım. Vah vah. Aman kimseye duyurmayın. Evin temizliği kaldı biraz. Bitirip hemen yardıma geliyorum. Ben Rıza'yı arıyorum Melahat. Mahmut Paşa da yok. Tamam ben yaprak dolmasına hemen başlıyorum. Sen merak etme Battal. Salataları da hallederiz merak etme sen. Aman dikkat et. Hiç kimse haberdar olmasın bu durumdan. Ay Badire abla temizliğe gelemem şimdi. Çok işim var çok. Ne işim var kız? Söyleyemem abla çok gizli. Demek çok işim var ve bu işim çok gizli öyle mi? Ben bunu öğrenemezsem akşam eden akıl çabuk söyle. Ama kimseye söylemeyeceğine söz ver. Duyulmaması lazım. Tamam tamam söyle. Kız Hüsnü'ye insan söylemez mi ayol? Husumet Bey fazla yayılmasın dedi de ondan sükunet. Biz yabancı mıyız ayol? Sen de geliyor musun? Tabii ayol. Kambersiz düğün olur mu? Bir kamber bulsak da ah bizim Muteber'in düğününü yapsak. Ama yok anacığım yok. Düğün salonlarında veriyorlardır ayol. Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Ahmet Fadıl, Hüseyin Goncagül, Ümit Kaplan, Nisan Kumru, Volkan Yürük, Emrullah Uzun, Meryem Bilgin, Didem Özbir, Halit Öztürk, Mahpeyker Aksu, Büşra Ünsal seslendirdi. Hasbelkader sitesi sona erdi.